I min första fredagsfilm så drog jag en parallell mellan förtrycket av Sverigedemokraterna idag och förtrycket av den unga arbetarrörelsen i Sverige kring förra sekelskiftet. En jämförelse som jag vill göra i den här fredagsfilmen är motståndet i det nazistiska Tyskland och motståndskampen i dagens mångkulturella Sverige. Låt oss börja med ett propagandamöte i Berlin i februari 1943, alltså direkt efter det tyska nederlaget i Stalingrad. Talare var Josef Goebbels. Ungefär samtidigt med detta massmöte i början av 1943 hade Sofie och Hans Scholl avrättats. Syskonen Scholl utgjorde kärnan i motståndsgruppen Vita Rosen som bestod av unga kristna. Sofie Scholl var 22 år när hon avrättades genom giljotinering. Vita Rosen verkade i södra Tyskland och verksamheten bestod i att sprida flygblad mot Hitlerväldet. Vita Rosen blir intressant genom de paralleller som kan dras till dagens motståndskamp i Sverige. Bakgrunden till Vita Rosens motstånd var utvecklingen av kriget. Tidigare hade våldet och förtrycket främst drabbat de folk som ockuperades av de nazityska trupperna. Nu drabbades även tyskarna själva allt mer. På östfronten stupade miljoner tyska soldater. Med USAs och Storbritanniens flygbombningar av tyska städer blev även den tyska civilbefolkningen offer i kriget. För självständigt tänkande tyskar stod det klart att kriget inte kunde vinnas och att fortsatt krig bara kunde medföra mer lidande. En studentkamrat till Sofie Scholl skrev senare: "Vart bär det hen med detta krig, detta parti och detta fördummande av människorna?" Systern Inge Scholl, som undgick avrättning, har berättat: "Plötsligt insåg de allihop att man kan inte bara vara motståndare. Man måste handla också och försöka hitta öppningar eller spränga öppningar i omöjlighetens gigantiska cementvägg." Redan i sitt första flygblad från 1942 var det klartext från Vita Rosen: "Ingenting är ett kulturfolk ovärdigare än att utan att göra motstånd låta sig regeras av en ansvarslös och åt dunkla drifter hemfallen härskarklick." Om det tyska folket redan är så fördärvat att det utan att lyfta ett finger offrar det högsta som en människa äger och som höjer henne över alla andra varelser, nämligen den fria viljan, och offrar människans frihet att själv ingripa historiens gång och låta den underordna sig hennes förnuftiga beslut. Om tyskarna redan har blivit så renons på all individualism, redan i så hög grad har förvandlats till en själlös och feg massa, ja, då förtjänar det att gå under. Ord och inga visor alltså. Dessvärre var det inte bara risken för repressalier som avhöll tyskarna från att göra uppror mot Hitler. År av indoktrinering hade varit effektiv. Många tyskar hade blivit grundligt hjärntvättade. Så här skrev Vita Rosen i sitt sista flygblad i januari 1943: "Vi har vuxit upp i en stat där varje fri meningsyttring brutalt har tystats ner. Hitlerjugend, SA och SS har försökt uniformera oss, kullkasta oss, bedöva oss under den mest fruktbara bildningsperioden i våra liv. Skolning i världsåskådning kallar man denna föraktliga metod att kväva det gryende självständiga tänkandet i ett töcken av tomma fraser." Barnen i Nazityskland var alltså tidigt hjärntvättade och tränade i blind lydnad till Führern och hans kamikaze-projekt. Det är känt hur detta skapade ett klimat av rädsla där föräldrar inte vågade tala fritt inför sina barn eftersom de då riskerade bli angivna om de hade några avvikande uppfattningar. Parallellen är uppenbar till dagens svenska skola där det ingår i verksamheten att drilla eleverna i politiskt korrekt tänkande. De får tidigt lära sig att, i toleransens namn, tycka illa om de så kallade rasisterna. När kvällsblaskor och biskoppar sedan manar till manifestationer, då ställer man lydigt upp. För att riktigt markera sin godhet har många offentligt avgivit vittnesmål om hur de sagt upp bekantskapen med någon barndomsvän eller släkting då den är röstat på Sverigedemokraterna. I kulturprogrammet TV kan föregivna experter öppet plädera för att Sverigedemokraterna är ett parti som ska kväsas. Också i Sverige år 2010 har därigenom skapats ett klimat av rädsla. Exempelvis känner jag en ensamstående småbarnsmamma som är rädd att inför sin son låta framgå vad hon tycker i politiken, eftersom hon är rädd att det då kan nå skolpersonal och sedan skada hennes egen yrkeskarriär. Tillbaka till Tyskland under kriget och varför inget motstånd vann spridning. Trots det helt uppenbara är att utvecklingen gick åt helvete rent bokstavligt. Två faktorer har jag varit inne på. Dels indoktrineringen och hjärntvätten som gjorde många tyskar till sina egna åsiktspoliser. Dels de hårda och välkända repressalierna som gjorde att motstånd bestraffades med döden. Däremellan fanns en annan faktor av stor betydelse. Bristen på organisering, frånvaron av kanaler där ett motstånd kunde växa och vinna spridning. 1,5 år efter avrättningen av syskonen Scholl manifesterades ett nytt försök till motstånd. Det som då agerade var en grupp officerare inom Wehrmacht under ledning av Klaus von Stauffenberg för att ta livet av Adolf Hitler. Den 20 juli 1944 lyckades man detonera en bomb i fyrens högkvarter. Men själva attentatet misslyckades. Fyren överlevde. De flesta som på något sätt varit inkopplade i denna konspiration greps och ställdes inför en så kallad folkdomstol under ledning av den beryktade domaren Roland Freisler. De dömdes till döden och avrättades. Både Vita Rosens ansatser till motstånd och officerarnas attentat mot Hitler misslyckades, måste vi tyvärr konstatera. Hade Tredje riket-projektet kunnat stoppas redan år 1944 så skulle ju många människoliv ha kunnat räddas och mycket av materiell förstörelse ha kunnat undgås. Kriget fortsatte alltså intill dess att Röda armén intagit Berlin och Hitler hade begått självmord. Innan dess hade Hamburg brandbombats och Dresden jämnats med marken. Ska det behöva gå lika illa med Sverige innan det mångkulturella projektet avbryts? Kan vi som gör motstånd här och nu lyckas bättre med att spränga öppningar i omöjlighetens gigantiska cementvägg? Den nu aktuella svenska motståndskampen får bli ämnet för nästa veckoslutsfilm, nu på söndag. Men blir inte jämförelsen med bombningen av Dresden överdriven? Nej, det är inte säkert. Nikolaj Senels är en dansk psykolog som i sin text Tredje världskriget från 2009 målar upp ett skrämmande framtidsscenario. Han skriver: detta är inte en skräckhistoria. Det är inte alls så här som jag hoppas att saker och ting kommer att utveckla sig. Men det är så här som jag tror att framtiden kommer att bli. Mot bakgrund av den insikt jag har fått i den muslimska miljön genom mitt psykologiska arbete med flera hundra våldsamma och radikala muslimer så vill jag nu komma med ett bud på hur konflikten kommer att utveckla sig framöver. Skottlossningar och attentat hör till vardagen de senaste månaderna. Etniska gäng och löst sammansatta kriminella nätverk är de som slåss. Handgranater, underbeslag till AK-4, ammunition och sprängdeg. Ja, listan är lång på de vapen som polisen i Helsingborg beslagtagit. Det står idag klart att integrationen av muslimer inte har lyckats i tillräcklig omfattning och inget tyder på att utvecklingen kommer att vända. Tvärtom. Kringdrivande grupper av våldsamma muslimer, långsam kvävning av välfärdssamhällets ekonomi och trygghet, terror, laglösa parallellsamhällen. Alla, även de på Rosengård. Men vi vill ju inte riskera våra egna liv när vi gör det. Nu den sista tiden har de ju tänt fyr på container och sånt för att vi ska komma dit. Det känns som att de lockar dit oss nu för att de ska kasta på oss. De vid vissa larm inväntar polisen innan de kör fram till brandplatsen. Hur länge kan detta pågå? Ja, uppriktigt sagt så vet inte jag det. De etniska spänningarna i Europas städer stiger fortfarande och laglösa muslimska områden växer upp i mängder av europeiska städer varje år. Motståndet mot icke-islamska auktoriteter såsom polis, brandväsende, ambulansfolk och landets lagar är stigande. Jag har inte förstått hur stort problemet egentligen är i Rosengård med alla bränder som är där. Över 90 bränder sedan årsskiftet. Det är alltså nästan varje dag eller varje natt. Dessutom så upptäcker jag att folk är rädda för att prata med oss journalister. De är rädda för att de ska bli attackerade. Eller att deras bil ska brinna eller något liknande. Så jag är faktiskt väldigt tagen. På flera ställen i Västeuropa har man idag så kallade no-go-zoner. Här varnas icke-muslimer för att skylta med icke-muslimska religiösa symboler och icke-islamska auktoriteter blir ständigt bortjagade genom stenkastning. Frankrike har 751 officiella no-go-zoner som kännetecknas av att franska myndigheter helt har förlorat auktoriteten och kontrollen där. Vem är det som gör det här? Ja, ungdomar tror vi. Polisen har totalt skickat 15 polispatruller till platsen, men ingen har gripits. Polisen har även larmat om att ungdomar tankat bensin på PET-flaskor nu ikväll. Framtiden kommer att bli att länderna totalt förlorar kontrollen och makten i dessa områden. Vi kommer på detta sätt till slut att ha en lång rad av Gaza-remsor som ligger i konflikt med sina icke-muslimska omgivningar runt om i Europa. En polis blev ordentligt uppskrämd och drog sitt vapen. Flera poliser kallade. Myndigheternas inblandning och polisens patrullerande uppfattas som provokation, rasism, trakasserier och arrogans, vilket ger näring till offermentaliteten som i muslimsk kultur är en legal grund till aggression och hämnd. Det blev en stökig kväll och natt i Husby i Stockholm. Ungdomar kastade sten mot två väktarbilar och krossade fönster på bland annat polisstationen. Någon tände också eld utanför polisstationen och där hittades också en låda som det var skrivet ordet bomb utanpå. Banestation varit stängd på kvällen eftersom SL inte kunnat garantera säkerheten för resenärer och personal. Ungdomsgäng har skjutit nyårsraketer och smällare på perrongen och i entrén till station. Anneli Klem blev vittne till hur ungdomsgänget brände ner allaktivitetshuset Eklövet. Här i Angered så frågar sig ju naturligtvis människor nu, hur kunde det här hända natten till igår? Jag har med mig Josef Doibi som jobbar för organisationen Lugna Gatan som jobbar med att hjälpa och stötta ungdomar. Varför tror du att det här skedde? Ja, jag själv tror personliga åsikten är att det finns flera olika faktorer och anledningar till att detta har hänt. Dels att resurser saknas nu under sommartid. Både här ute i Lövgärdet och på flera andra ställen, alltså då snackar jag om vuxna som finns här runt omkring. Fritidsgårdar stängs ner under sommaren på grund av att det inte finns tillräckligt med personal. Och tyvärr var ett bra exempel är att när det fattas vuxna och när det fattas ställen att vara på så skapar det en viss rastlöshet bland ungdomar.